ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب جامع، باب تحية المسجد. الحديث السابع بعد المئة، عن أبي قتادة الحارث بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنسمى متوم صلى الله عليه وآله وسلم: أكينجيا مجوين مسكتيني أسكاي مباك أصالي ركامبيلي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أكينجيا مجوين مسكتيني أسكاي مباك أصالي ركامبيلي. يقول الشيخ البسام في المعنى الإجمالي: دخل سليك الغطفاني المسجد النبوي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس. أليجيا سليك الغطفاني katika msikiti wa mtume siku ya Ijumaa, na wakati huo mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitoa khutba, akakaa yule sulaik akakaa chini. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويأتي بركعتين. متوم صلى الله عليه وسلم أكم أمرشا أسمام نعصال ركامبيلي. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أن المسجد أن للمساجد حرمة وتقديرا، فإن لها على داخلها تحية. أكم ويلزيا متوم أكم ويلزيا وسليك كوامبا مسكتي نهيش ماياكي، misikiti lazima itukuzwe. Kwa hiyo fa inna laha ala dakhiliha tahiyya, misikiti inatakiwa ifanyiwe tahiyya, maamkuzi kwa mwenye kuingia. Ina haki misikiti ya kuamkuliwa kwa mwenye kuingia. Wa hiya alla yajlisa hatta yusalli rak'ataini, maamkuzi yenyewe ni kwamba mtu asikae mpaka asali raka mbili. Walidha fa innahu lam yu'dhar wala hadha alladhi jalasa li sama'i khutbati aljum'a min lisanihi sallallahu alayhi wasallam, hakupewa udhuru wala huyo aliyekaa kwa ajili ya kusikiliza khutba ya Ijumaa pia hakupewa udhuru. Mtume akamwambia ainuke na asali raka mbili. Kwa hiyo maulama kwa hadithi hii wamechukua kwamba ni lazima mtu anapoingia msikitini lazima asali rakaa mbili hizi za tahiyatul masjid, kabla ya kukaa asali rakaa mbili. Katika faida za hadithi hii: mashru'iyatu tahiyatil masjid lidakhilihi wa dhahaba ila wujubiha adh-dhahiriyah لظاهر هذا الحديث، والجمهور ذهبوا إلى استحبابها. أسمى الشريعة هي نسنة تحية المسجد كمن كوينجيا نواجب وظاهرية. مذهب الظاهرية نكوان بهذه نواجب وظاهرية حديثه نجمهور مع علماء وينجي ونسمى نسنة، لكن وينجين ونسمى نلزيمة كتوكان نمتوم صلى الله عليه وسلم كمينوا هو عليكا na kumwambia lazima asali rakaa mbili. بيلي أن مشروعة أنها مشروعة لداخل المسجد في كل وقت. ركعان بيلي هذي زنتكيو كمان يكون جيام سكتيني وقتي ووت ولو كان وقت نهين حتى كمان وقتي وليامباو إمكتاز وكسوالي صلاة السنة لعموم الحديث وكوينية حديثه. وقد تقدم الخلاف فيها وفي غيرها من ذوات الأسباب. تاتو استحباب الوضوء لداخل المسجد لئلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها سنة يكتواذى كمن يكوينجيا مسكتيني نسنة متو أتواذى نباني أكينجيا مسكتيني أنا صالي ركامبيلي إسيجي كمفوتو صلاهي أمباوي إمي أمريش ونمتوم صلى الله عليه وسلم. قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف، لكن من لم يرد الطواف أو يشق عليه فلا ينبغي أن يدع الصلاة بل يصلي ركعتين. علماء ميك قيدي كب مسجد الحرام كل مكة إمام كزياكني طواف، لكن يمكوجة حديث ضعيف كتك صلاهيلي لكم مسجد الحرام إمام كزياكني طواف يمكوجة حديث أما علماء ميضعفشة كوي تبكي فيلي فيلي تحية المسجد كصالي ركعتين حتى كتك مسجد الحرام. باب النهي عن الكلام في الصلاة، هو ملانغو هو نيلزيا كتازوا كزنغمزا كتك صالة. الحديث الثامن بعد المئة عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أنا سمع زيد بن أرقم تلكوا تكزنغمزا كتك صالة، موجة متو كتك سيسي أنا زنغمزا نمزاك وهو إلى جانبه في الصلاة نهو يكو كريبو ياكي كتك صالة ما زنغمزا كويدا موانزو كبيسا ولكوا نروسيوا حتى نزلت وقوموا لله قانتين. مبكا إلبوشوك آيهي قوموا لله قانتين اسمميني واجلي الله كتك صالة حاليا كواني ويني كنيمازا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وتكامريشوا كنيمازا كتك صالة تككتازوا كزنغمزا ويو كزنغمزا كتك صالة كنا باتليشا صالة كزنغمزا كتك صالة kuna batilisha sala ni katika mambo ambayo yanachangua na kuharibu sala kuzungumza hata herufi moja. Hata herufi moja kama inafahamika herufi ile, basi ni kwamba sala inabatilika. Kwa hiyo dalili ya kubatilika sala kwa kuzungumza ni hadithi hii ya Zaid ibn Arqam, tulikuwa tukizungumza katika sala, mtu anazungumza katika sisi anazungumza na mwenzake alafu mpaka iliposhuka aya hii waqumu lillahi qanitin. Hapa anasema tukaamrishwa kunyamaza na tukakatazwa kuzungumza katika sala. Yakulu Sheikh al-Bassam kana al-kalamu fi salati awwal al-islam mubahan biqadri al-hajati ilayhi, ilikuwa kuzungumza katika sala mwanzo wa Uislamu ilikuwa ni halali ndani ya sala kwa kiasi cha ile mahitaji ya mazungumzo yale. بيلي تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين من العامد، وحرميش وكزنغمزة كتك صالة بعد يكشوك آيهي سورة البقرة وقوموا لله قانتين. تاتو إن الكلام مع حرمته مفسد للصلاة لأن النهي يقتضي الفساد، كزنغمزة pamoja na heshima yake ni kwenye kuharibu sala kwa sababu makatazo haya yanataka kufisidika na kuharibika ile sala. Kwa hiyo mtu anapozungumza katika sala, sala yake ni batil, lazima asali tena. Anna al-qunut al-madhkura fi hadhihi al-aya muradun bihi as-sukut, kunuti iliyotajwa katika aya hii waqumu lillahi qanitin makusudio ni kunyamaza كما فهمه الصحابة كما وليفهموا هذه المصحابة وعملوا بمقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نوكتكليز مذمونياك كتك وكات ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم. تانو أن المعنى الذي حرم من أجل الكلام هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة والتلذذ بمناجاته فليحرص على هذا المعنى السامي معنى ambayo imeharamishwa kwa ajili yake kuzungumza katika sala ni mtu kutaka amuelekee Allah katika ibada hii tukufu mtu anatakiwa amuelekee Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hii na apate ladha za kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo watu wafanye pupa kwa maana haya matukufu kila mmoja akiingia katika sala amuelekee Allah subhanahu wa ta'ala asizungumze wala asiwe na mawazo mengine ndani ya sala kwani anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala sarahatun naskh fi mithli hadha alhadith alladhi jamaa baina an-nasikh wal mansukh wazi wa kufuta hukmu katika mfano wa hadithi hii ambayo imekusanya baina an-nasikh wal mansukh imekusanya baina yenye kufuta na hukmu yenye kufutwa mwanzo ilikuwa inaruhusiwa kuzungumza halafu hukumu hiyo ikafutwa ikawa ni lazima watu wanyamaze wakakatazwa kuzungumza ndani ya sala wallahu alam ikawa kuna swali احد عنده سؤال او شيء kiwa mtu hapa msikitini amesahau kitu kama cha bidha kama vile tasbih je tukichukua ile tasbih tukificha hapo tumefanya khiana ikiwa mwamjua mwenyewe ikiwa mwamjua mwenyewe ni kwamba mnamuita na kumpa nasaha si kwamba mwaificha au mwaitupa mwamuita yule mwenyewe mampa lakini mwamuelezea nasaha kwamba hii ni bora utumie vidole kwa kufanya tasbihi wamuelezea kwa njia nzuri tu si kwamba waichukua ukamfichia hata kama wamjua mwenyewe lala unatakiwa umpe lakini umuelezee umpe nasaha kwamba mtume anasema ni bora yanaye mtume alikuwa hatumii vitu hivi ilikuwa akitumia vidole vyake kwao ni aula utumie vidole katika tasbihi umuelezee kwa njia nzuri alafu umpe nena Naam. Ni nani ambaye anafanya kazi ya tasbih? Ni nani ambaye anafanya kazi ya tasbih? Ukiambia bwana hiki kitu kizuri, ndio kwa kwa kesho utakuwa shahidi. Na kuna mambo ya mdomini sio kuna mabeki tasbih na mawe. La. Sidhani kama kuna ummul mu'minin katumia mawe katika tasbihi. Hapana. Mawe kwanza ni bid'a kama Ibn Mas'ud alivyowakuta wale ambao walikuwa kihisabu na mawe akawa kataza. Wakasema sisi tukusudia khairi. Akawaambia kama yuridu al-khaira lan yablugha au kama qal. Wangapi wanataka khairi na hawifikii khairi. Kwa hiyo aula ni kutumia vidole kama alivyofanya Mtume صلى الله عليه وسلم. Allahu sana. Kisha Sheikh jana tulisema kuwa mtu akiwa yosali mwanamke akikupitia ya kuvunjia ile yosala. Je, ikiwa mwanamke ndio yosali mwanamume akipita? Haikuja hivyo. Haikuja hivyo kama mwanamke naye pia sala yake imebatilika. Mwanamume sababu mwanamume ndio mwenye mawazo zaidi ya mambo yale kuliko mwanamke. Ushafahamu? Mwanamume ndio dhaifu zaidi kwa mwanamke, sio mwanamke kwa mwanamume. Kwa hiyo sala inobatilika ni ya mwanamume, sio mwanamke. Kama ilivyokuja katika hadithi. Juwairia ndio anasema ni hadithi maudhu hizo ninazofuata hao kwani lazima mtu kuhisabu sio lazima mtaje Allah tu wewe taja la ilaha illa Allah, alhamdulillah, Allahu akbar bila idadi. Sio lazima mtu ahesabu kwamba leo sio lazima. Naam. Leo kahesabu mara 10, leo mara 100, sio lazima. Amtaje tu Allah. Naam. Naam. Sio inajuzu, ni lazima. Wakati khutba inaendelea, mtu aingia msikitini, ni lazima aswali rakaa mbili ndio akae. Sio kwamba inajuzu, ni wajibu kama Mtume alivyofanya, akamsimamisha akamwambia inuka uswali rakaa mbili. Wakati khutba inaendelea, yeye akaingia akakaa. Mtume akamwambia inuka uswali rakaa mbili. Kwao ni lazima pale aswali rakaa mbili. Dakika mbili ya sasa hapo hawezi kupata asimame hiyo mpaka swala ikimie, asikae asimame vile vile alafu aendelee kuswali aljuma. Kama ikiwa haitatosha dakika zilizobaki, asimame asikae ili aswali aljuma, hata kama sio Ijumaa. Madam imekaa dakika moja, huwezi ukaswali rakaa mbili, usimame vile vile uswali ya dhuhuri au alasr. Ni wajibu rakaa mbili za tahiyatul masjid wakati wote, kama nilivyosema, wakati wote kila unapoingia msikitini usali rakaa mbili, ni wajibu, sio Ijumaa peke yake. Tunasema idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'at, akiingia mmoja wenu msikitini. Hasa sio Ijumaa, ikutajwa Ijumaa peke yake hapo. Ijumaa ndio imekuja hiyo hadithi ya kwamba Mtume alimuinua yule, lakini ni kwamba hadithi imekuja popote siku yoyote wakati wote. Idha dakhala ahadukum almasjid, mmoja wenu akiingia msikitini asikae mpaka asali rakaa mbili. Kwa hiyo ni wakati wote siku yoyote. Haifai. Haifai kufanya dhikri. Ni kusikiliza khutba. La, usikubali. Usikubali salamu wala nini, wala musafa, wala kumpa mkono. Usikubali kabisa. Yeye kunyoshia mkono, wewe ukunje umwangalia khatibu tu usikiliza. Yeye mwenyewe ataona kwamba huyu bwana ni wajibu kusikiliza khutba, sio kusalimiana, sio wakati wa kusalimiana ule. Vinginevyo mtu anaweza akakosali juma, na kuna wengine na matasbihi yao, khatibu wa khutubi yeye na matasbihi yake, subhanallah subhanallah subhanallah. La, hakuna kitu kama ile bali. Pale ni kusikiliza khutba ndio inavyotakiwa. Naam, Muhammad Musa. Naam. Baada ya sala iko 33 kila baada ya sala kuleta zile. Sasa wasiwasi ule haudhuru, wasiwasi ule ni wasiwasi wa sheitani, haudhuru ule. We shika idadi yako ile ambayo ina uhakika nayo, endelea tu, wachana na shaitani. Yule ni sheitani ndo anayekutia wasiwasi kukuvurugia ile dhikri yako. Kwa hiyo usimjali yule sheitani, endelea na dhikri tu. Naam. Nini rakaa mbili sunna? Mm. Idi inasaliwa rakaa mbili na Ijumaa rakaa mbili. Kwa mwenye kuswali Idi si lazima kuswali Ijumaa. Kwa ambaye ameswali swala ya Idi si lazima aje aswali Ijumaa. Ni sunna, kama ataka fadhila zaidi aswali pia Ijumaa, lakini sio lazima. Anaweza akaswali nyumbani swala ya dhuhuri ikiwa ni zimekutana Idi mbili kama hivyo. Lakini swala ya Idi ni wajib, si kwamba ni sunna. Swala ya Idi pia ni wajib. Na Ijumaa, isipokuwa kwa aliyeswali Idi si wajibu tena Ijumaa. Kwa aliyeswali Idi siku ile, yeye wajibu wa Ijumaa unaondoka. Anaweza akaswali adhuhuri nyumbani, lakini akitaka aweza kuja kuswali Ijumaa kwa ziada tu al-ajri wa thawab. Allahu naam, Mtume hakuswali, hakuswali rakaa mbili za sunna. Mtume hakuwa akiswali rakaa mbili kabla wala baada ya sala Idi. Hakuwa akiswali rakaa mbili za tahiyatul masjid. Ile ni msikitini, tahiyatul masjid ni za msikitini, si katika musalla. Kwa Mtume hakuanza kuswali kablia wala baadia siku ya Idi, alikuwa akiingia akiswali Idi tu. Kwa hiyo hakuna sunna ya kuswali kablia wala baadia. Yameelezwa, lakini watu wengine ndio hivyo bwana, kurukaruka. Msikiti una mlango mwingine wa kwenda kutawadhia, lakini lazima atapita hapa ende akatawadhe, hutuba yaendelea, badala kupita kwenye mlango mwingine akaenda kutawadha, arukaruka watu hapa, madhambi. Madhambi yapata madhambi. Lakini ndio hivyo, watu wasikii bwana kila unavyowaambia. Naam, maswali vyovyote, maswali jamaa, maswali mmoja mmoja, almuhimu kila mmoja aswali ile Idi. Yajuzu, yajuzu kabisa. Kwa yule khatibu sasa, yule mwenye kupanda kwenye mimba, yeye itakuwa ni lazima kuja kuswali Ijumaa, labda kwa wale wengine ambao wangependa kuja kuswali hiyo Ijumaa. Imam lazima, imam lazima aweke Ijumaa, lazima aswalishe Ijumaa, sababu kuna watu wengine pengine hawakwenda kwenye Idi, au wengine wataka fadhila zaidi za kuswali Ijumaa pia. Kwa hiyo imamu asifunge msikiti, lazima yeye aswalishe Ijumaa siku ile ya Idi. Ijumaa inayo baadia, haina kablia. Swala ya Ijumaa haina kablia, lakini baadia inayo. Naam, yani rakaa nne msikitini au nyumbani rakaa mbili. Naam, yajuzu. Sallu qabla al-maghrib, sema kasema mara tatu, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib insha'a. Akitaka mtu aswali, kwa hiyo ipo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.